Allt är vi blom och gräv i det kvagor. Lines bæða törst skári að etse förbi og getur það mér og águr út er í mest í kveð. Thank you.